подкасты «Радио Свобода». Грамадзяніна Польшчы Ежы Жывалеўскага асудзілі ў Беларусі да 4 гадоў пазбаўлення волі за нібыта агентурную дзейнасць. Ён сапраўдны шпіён, ці гэта такая помста Менску Варшаве. Пра гэта мы сёння пагаворым у эфіры «Свабоды». Мене завуць Дмітрый Гурневіч, вы глядзіце падзею каментар. А мой сённяшні госць, журналіст газеты «Рэчпасполіта» Руслан Шошын. Привітанне, Руслан. Вітаю, привітання. Руслан, вельмі мала вядома пра гэтага чалавека, якога ўжо, ў прынцыпе, ў лютым асудзілі ў Беларусі, але толькі цяпер гэта стала вядома, пра гэта паведаміў праваабарончы цэнтр «Вясна». І вядома, што ён паходзіць з Беластоцкага павета, падляскае ваяводства, якое мяжуе з Беларусі, нібыта мае жонку з горадні. І далей пра гэта якбы нічога не гаворыцца. Ці, напрыклад, штосьці ў польскіх СМІ пра гэта пішуць, ці гэта стала некай сенсацыя для польскіх медыяў? Я нічога не бачу, па шчырасці, у польскіх медыях пра гэтую падзею. Канешне, тут верыць рэжыму Лукашэнкі нельга. Сёння кожны чалавек, які мае замежны пашпарт, можа стацца закладнікам яго рэжыму. Гэта хопіць, там не мае ніякага правасуддзя, не мае ніякіх судоў, таму тут вельмі складана гаварыць увогуле пра гэтыя абвінавачванні. Гэта як бы, зусім усё выглядае досыць дзіўна. Калі казаць пра тое, што як з польскага боку гэта выглядае. З польскага боку ёсць ўжо, я не памятаю, калі дакладна гэта было апублікавана, але ўжо доўгі час вісіць на старонцы польскага міністэрства замежных справаў камунікат, з якога вынікае, што польскім грамадзянам выразна адраджаюць усе падарожжы ў Беларусь. І што гэтыя падарожжы будуць небяспечныя, могуць скончыцца вельмі дрэнна, і трэба браць пад увагу тое, што чалавек можа быць таксама пазбаўлены дапамогі консульскай, таму што сітуацыя вельмі складаная. Такія камунікаты выдаюцца, каб для параўнання, гэта магчыма Афганістан, гэта ў Сірыю нельга паехаць. Ва Украіну таксама быў камунікат, таму што адраджаецца ўвесь час у сувязі з расійскай агрэсіяй. Гэта сёння такі стан у дачыненні да Беларусі. Ёсць чырвоны камунікат, забаронена. Не тое, што каб забаронена, бо забараніць Польшча не можа, гэта тут свабодны чалавек, можа ездзіць дзе захоча, нават на тэрыторыю, дзе вайна. Але польская дзяржава адраджае. Гэта значыцца, што гэта вельмі небяспечна. Кожны чалавек можа быць затрыманы па надуманых нейкіх абвінавачваннях, могуць яго абвінаваціць у шпіянажы і можа быць выстаўлены нейкі варунак Варшаве, напрыклад. Каб Варшава зрабіла нешта для вызвалення гэтага чалавека, таму што чалавек проста закладнік. Закладнік рэжыму. Гэта як робяць у розных краінах. Цяжка тут параўноўваць, але методыка вельмі падобная да такіх краінаў, дзе... Так як, напрыклад, ісламская дзяржава можа ўзяць чалавека. Калісьці мы назіралі за гэтай усёй сітуацыяй, калі бралі людзей у закладнікі і пазней патрабавалі ад сталіцаў еўрапейскіх выканання умоваў. Сёння, магчыма, гэтыя умовы ўжо ёсць. Я думаю, што яны выстаўляюць увесь час нейкія умовы. Тым больш у Беларусі заканадаўства, у крымінальным кодэксе, вось па гэтым артыкуле, па якім судзілі гэтага Ежы Жывалеўскага, там пад агентурнай дзейнасцю разумеецца любая супраца замежнага грамадзяніна з замежнай выведкай, напрыклад, але таксама з міжнароднымі арганізацыямі і з некімі замежнымі арганізацыямі. То бок, па сутнасці, пад гэта можна падвесці абсалютна любую супрацу. Я не ведаю, чалавек можа супрацоўнічаць з некай звычайнай замежнай арганізацыяй, Чырвоны крыж, што заўгодна можа быць, а і пазней у Беларусі яго абвесцяць шпіёнам. Конечно, глядя на то, что сегодня в Беларуси все организации, это организации, до яких ставится як до ворогов, коли казать про международные организации, ни одна там, я не веду, какое еще недержавная установа, якая в Огуле існує, подается уже сегодня нема никаких недержавных организаций. Вот, там вот тут, конечно, это рызыка. По-другое, сегодня треба ведать, что вельми непоравнанно малый поток как бы, поездок у Беларуси сбоку европейских краинов. И тут, конечно, кожная для их нагода, особливо в дочинениях с Польшей, но это как бы вельми выгодная ситуация. И они не мусят никаких пильно, ну, как бы, притримливаться международных нормов, международных пактов. И они не этого просто не, ну, уже давным-давно не выконывают. Тому для них вельми просто взять закладника, вельми просто взять человека, обвинувать его в неких там речах, сварить некую ситуацию спречную и спровоковать там, ну, не ведаю, ДТП. Это ж в огуле для спецслужб в Беларуси никакой проблемы не мае. И тут, конечно, все поездки громадянам польским, конечно, это, что казать, коли громадяне Беларуси туда не ездить уже многие годы. То что казать про польских громадянов, якія могуць быць просто закладнікамі. І, канешне, я думаю, што ў беларускіх турмах ёсць такія людзі, і гэта напісана нават на старонцы, там міністра замежных справ таксама падаецца, пішуць аб тым, што ёсць арышты, ёсць затрыманні беспадстаўныя, без прававых нейкіх падставаў. Гэта ўсё адбываецца просто, ну, па кожнаму чалавеку гэта, ну, гэта як бы мы просто не сочим за гэтым вось так пільна, а шмат людзей сядзіць, про якіх прозвішчы мы не ведаем, про зусім выпадковых людзей, про якія не даведаюцца грамадскія арганізацыі. Сваякі пра многіх не хочуць таксама паведамляць, бо мяркуюць, што гэта будзе прасцей, калі пра іх не ведае грамадскасць, прасцей вызваліць. Ще па іроніі лёсу можа... Ну, ще б вялікай, большай вагі, бо калі бяруць звычайна чалавека ў закладнікі, а пра яго пачынаюць пісаць усе меды, там польскія, напрыклад, і гэта робіцца такі ажыятаж вакол гэтай тэмы, то, канешне, для рэжыму, для людзей, якія яго ўзялі ў закладнікі, гэта павялічвае яго вагу. Таму тут ужо ідзе прэсія на польскую дзяржаву тады, каб вызваляць гэтага чалавека, каб прымаць нейкія рашэнні, магчымыя рашэнні, якія не зусім адпавядаюць інтарэсам бяспекі Польшчы і ўвогуле інтарэсам краін. Менавіта, і вось я якраз заўважу, што польскія СМІ спасылаюцца выключна на вясну і пішуць, звычайна, там па абзацы, па два, не паведамляючы ніякіх ні дэталяў, ні пра сям'ю гэтага чалавека, ні пра што больш. Нават прэс-сакратар, адказны за спецслужбы Станіслав Жарын, якога шмат цытуюць ва ўсходняй Еўропі, мае на ўвазе Беларусі і Расію, першае за ўсё прапаганда. Ён таксама нічога пра гэта не пісаў. І па іроніі лёсу, магчыма, увогуле гэты чалавек трапіў у Беларусь па тым безвізе, які вялі, дарэчы, ўлады Беларусі для ў тым ліку для грамадзян Польшчы. Але я вас... Так, гэта так званы абменны фонд, пра які казаў вось гэты Черчилль. Про тое, што ёсць там пэўная колькасць грамадзянаў Польшчы, абвінавачваемых у шпіянажы. Ну, што такое пэўная колькасць? Гэтую пэўную колькасць можна і павялічваць, і пашыраць, і так, як заўгодна рабіць. Канешна, гэта небяспечна. Гэта трэба падкрэсліваць, што сёння паездкі ў Беларусь увогуле з еўрапейскімі паспартамі вельмі небяспечна. Дарэчы, вы згадалі Тэртэль, я пра яго і хацеў пагаварыць. Ён якраз, здаецца, 4 красавіка праводзіў для СМІ некі падыход да медыя, так званы, і ён казаў пра тое, што, ну, па вялікім рахунку трэба мяняць вот этих польскіх шпіёнаў, которых яны затрымалі, ён не толькі пра Польшу гаварыў, але таксама пра краіны Балтыі, не паведамляючы дакладна хто, і што можна мяняць на нашых грамадзян там. Толькі што ён сказаў, што вось тых грамадзян Беларусі, якіх нібыта затрымалі ў Польшчы, што яны не выконвалі так сапраўды ніякіх агентурных задачаў ад спецслужбы Беларусі. Сапраўды былі затрыманыя некаторы час таму, здаецца, больш за месяц таму, некалькі чалавек, маладыя людзі, якіх палякі падазраюць, так, вось, у некім шпіянажы. Mm-hmm. Ці можа быць так, што сапраўды ў Беларусі такія выключныя спецслужбы, некі такі суплёт Масаду, ЦРУ, некіх брытанскіх, которых ніхто не можа затрымаць? Можна пасмяяцца, канешне, з гэтага, таму што беларускія спецслужбы, я думаю, што калі казаць пра выведку, то гэта нейкая маленькая філія расійскай школы, вось гэтай школы савецкай выведкі, разведкі савецкай. Ніколі яны ў сваёй гісторыі не прызнаваліся да сваёй агентуры, ніколі яны не публічна не заяўлялі аб тым, што хтосьці там так сапраўды працаваў для іх, ці хтосьці збіраў інфармацыю. Калі мы паглядзім пра вялікія гэтыя вядомыя гісторыі абменаў паміж савецкай яшчэ дзяржавай, а ЗША, то там, канешне, ўсё адбывалася вельмі пад вельмі неафіцыйна і пад паза публічнасцю, паза грамадскай гэтай увагай. І тут беларускія, канешне, гэтыя спецслужбы, гэта толькі адна з гэтых філіяў, маленькая філія расійскай гэтай вялікай агентурнай сеткі. Я думаю, што яны нават супрацоўнічаюць, яны не тое, што супрацоўнічаюць, а яны, я думаю, нават карыстаюцца з нейкай адзінай схемы. Гэта не можа быць асобна, калі дзяржава настолькі залежная ад Расіі на ўсіх узроўнях, то, канешне, і на ўзроўні спецслужбаў яна таксама вельмі моцна залежная. І тут у Польшчы розніца ў тым, што гэтыя людзі, якіх абвінавачваюць у такіх рэчах, яны могуць у судах аспрэчваць гэта, і яны аспрэчваюць гэта. Суды тут не слухаюцца, скажам так, спецслужбы тут не прыходзяць, і ні суддзі не кажуць, што трэба такі вырак і трэба такі. Тут адбываецца, могуць быць зачыненыя паседжанні, але суддзя ацэньвае сам, наколькі гэтыя інфармацыі верагодныя, наколькі падставы да абвінавачвання сур'ёзныя, наколькі сур'ёзныя довады. І была не раз ужо ў гісторыі Польшчы такая сітуацыя, калі суддзі выпускалі людзей, і калі суддзі не прыслухоўваліся да меркавання спецслужбаў. Таму тут яшчэ ёсць іншая дарога, Еўрапейскі суд правоў чалавека, туды таксама звяртацца. Тут ёсць цэлая прававая дарога, дзе ўсе гэтыя абвінавачванні можна аспрэчваць, калі чалавек невінавата затрыманы ці стаўся, не ведаю, там праз памылку аб'ектам нейкай увагі спецслужбаў. Таму тут это не Беларусь. Беларусі, канешне, гэта ніколі не зразумеем мы, дзе там праўда, а дзе там фальш, дзе надуманыя абвінавачванні, а дзе сапраўды. Гэта нават выракі, смяротныя выракі выносяцца, а мы ж не ведаем так сапраўды, як можна казаць пра выракі смяротныя ў краіне, дзе так столькі несправядлівасці, столькі падману і столькі фальшу. Вот гэта, канешне, мы маем такую сітуацыю вельмі спрэчную, вельмі драматычную. Руслан, вось Польшча гэта аб'ект нумар адзін для прапаганды ў Беларусі рэжыму Лукашэнкі ў кантэксце нейкіх злых намераў, жаданняў захапіць нібыта заходнюю Беларусь, забраць сабе там, як яны кажуць, мапы Дракава ў іх ёсць. Але ў той жа час беларусы, которые пасля 20-го году ўжо сотні тысяч з'ехалі з Беларусі, іх вельмі вялікая частка, магчыма нават і большасць, яны выбіраюць менавіта Польшчу для краіны, дзе яны хочуць жыць далей. І вось літаральна за гэта сёння ці учора была статыстыка Варшавы наконт таго, што толькі летась яны далі 3000 пашпартоў польскіх грамадзянам Беларусі. Не кажучы ўжо пра тое, што там колькі дзясяткі тысяч дазволаў, так званых картаў побыту або пабыту. Чаму гэта прапаганда не спрацоўвае, страшылкі не працуюць ужо колькі Лукашэнка ёсць пры ўладзе 28 гадоў? Ну, па-першае, тут, напэўна, я скажу рэч такую непапулярную, але агулам для беларусаў і для гэтай вось масавай эміграцыі палітычнай, людзей маладых, людзей адукаваных, канешне, лепшай пляцоўкі, чым Польшча для свайго пачатку, старту нейкага новага жыцця няма ў Еўропе. Я маю на ўвазе пра Еўразвяз. Ніколі яны не змогуць у Нямеччыне стацца палякамі, немцамі, так? Ніколі ў Францыі яны не будуць французамі, ніколі яны не будуць у Іспаніі іспанцамі, а ў Польшчы яны маюць шанс стаць палякамі праз гадоў 10-15 жыцця. Гэта вельмі непапулярны рэч, але, на жаль, гэта так. Гэта так, таму што ў Польшчы падобная культура, падобная мова. Калі чалавек сюды прыязджае, пачынае думаць про некий бизнес, хтось продає майомость, хтось перевозить, ну, все, что має, то человек уже лечится с такой думкой, что он приезжает сюда надолго. И коли он тут опанує мову, то он не будет ничем особливо отрозниваться от громадян в Польше. И тут я не удивляюсь, что такие великие, конечно, великий, ну, это попыт на громадянство, на карты сталого побыта, это означает, что белорусы не верят в худкое вертание в Беларусь. Вот это про это свечит. Что это мифы про то, что, ну, режим развалится про два месяца, типа про полгода, но они, как бы, для многих людей они уже не працуют, и люди разумеют, что это надолго. На жаль, это так, и это на жаль, свечит об том, что Беларусь сгубляет и уже сгубила множество своих разумных, адекованных людей, лекаров, программистов, инженеров, людей, которые будут переквалифицироваться на иншую профессию, але губляют самую, как бы, вот эту фундамент, подставы каждой державы. Но Польша в этом смысле дает возможность, в том смысле, что Польша так само потребує і мозги. Польща потребує працівної сили. Менавіта, ось чому, на вашу думку, поляки такі велізарні польовки дають для громадян Білорусі, які хочуть переїхати в Польщу, коли у той же самий час, навіть у Литві, яка так само сусідка, уводяться некі закони обмежувальні, спроби прирівняти білорусів до російців, а у некоторих країнах Заходу, в принципі, для білорусів доволі жорсткі вже такі самі правила, як фактично для громадян Росії існують, а Польща цього не робить. Країнів, які пробують переїжджати на стале, хоча ж би України Західної Європи. Литва, по-перше, ну, країна маленька у сенсі кількості насельництва. І там, певно, є певні некі передостяроги, такі перед тим, щоб не створити в Україні ніку велику групу рускомовного насельництва. Так, ось це, я думаю, тут ключовий момент і основний момент усіх цих спречок, які ми на зирали апошніми днями. Коли когось попитаєтеся у Литві, ці поглядите, що кажуть по литовській політиці, то вони кажуть, от створаємо умови для того, щоб білоруська поліція діяла, але з таким ось якби меседжем, що каб вони верталися туди назад у Білорусь, каб створали гэта. Гэта, звісно, все добре, але коли у Білорусі не буде варунків до вертання у ближайший год, два, три чи п'ять, то чоловіку що робити? Як чоловік має быть, функционовать у громадстве, как мае развиваться, как мают развиваться его дети, его семья. Это у Литве, конечно, вот махчима, это основный такие ихная передостярога перед створением это русскомовной группы. У Польши это не працует, потому что у Польши поляки ведают, что тут не будет. 40-миллионная краина. И тут, коли расплылись 3 миллиона украинцев, яких, ну, конечно, бачно у варшавских махчима неким коммуникации, у метро, у транспорте, бачно десь там у неких таких масових місцях, які наведують туристи. Але ми не бачимо їх, якби, ну так, що можна сказати, що українці ніяк тут створили вже свою меншість. Українці не створили ще своєї меншості. Тут нема навіть українських школ достатково, щоб для цієї кількості людей ці потреби запевнити. Про це кажуть і люди, які працюють у меншості українських годами. Тому тут для поляків це не проблема, тому що вони ведають, що ці тисячі білорусів, які приїдуть, вони хутко увольються у цю польську речаїстність, вони хутко почнуть і вчити польську мову, і це єдина культурно-історична простора, яка легко асимілюється у польських варунках. І ця асиміляція може, я думаю, протягуватися годів 5 максимум, коли чоловік якби виходить з цієї сфери, вот этого, ну, скажем так, прикро, це, конечно, на жаль, шмат ще русскомовних, ось ці всі меншості шмат чуваць, шмат ёсць людзей, якіх можна, ну, скажам так, усе запісваюць да рускамоўнага асяроддзя, але гэта і ўкраінцы, гэта і беларусы, і гэту мову чуваць на варшаўскіх вуліцах і варшаўскім транспарце. Таму калі яны выходзяць з гэтага асяроддзя і спрабуюць як бы уліцца ў польскае грамадства, то гэты працэс вельмі кароткі. Калі хтосьці затрымліваецца ў сваіх вось гэтых, скажам так, у сваіх гэтых групах, то, канешне, гэта будзе складаней. Але для Польшчы гэта не пагроза, гэта шанец. Я бачу гэта па меркаваннях і маіх калегаў, маіх калегаў журналістаў, экспертаў, якія кажуць аб тым, што гэта шанец першае атрымаць свежыя мазгі, разумных адукаваных людзей, а два гэта атрымаць працоўную сілу, таму што таксама дэмаграфічны крызіс і таксама пэўныя вось гэтыя галіны гаспадаркі трэба засіліць, таму што, ну, калі бачым мы заходняя Еўропа, краіны заходняй Еўропы, яны карысталіся са сваёй рабочай сілы са сваіх былых калоніяў. І яны гэта, канешне, і ў Францыі, і ў Вялікай Брытаніі, на кожным фабрыцы, на кожнай можна сустрэць індусаў, можна іншае і так далей. У Польшчы такога досведу не было каланіяльна, таму, канешне, Польшча адчыняецца на суседнія краіны, якія шукаюць нейкай магчымасці іншага жыцця, таксама і ўцечкі. І гэта, ў прынцыпе, усім адпавядае, таму што, канешне, каб Польшча вяла іншую палітыку, то гэта была б, ну, трагедыя для многіх беларусаў, для тысячаў беларусаў. Дзякую вялікі, Руслан. Сёння пра тое, як у Беларусі нібыта ловяць польскіх шпіёнаў, і пра тое, як Польшча перацягвае у сваю краіну мазгі з Беларусі. Я гутару з журналістам польскай штодзёнкі Рэчпаспаліта Русланам Шошаным. Дзякую, Руслан. Дзякую, Дмітрий. Мене зовут Дмітрий Гурневіч. Я працаваў для вас сёння ў ефіры «Свабоды прэміум». Вы глядзелі падзею і каментар. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бувайце і заставайцеся са свабодай. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свобода.орг. Ваша свобода. Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе. Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». Я Сергій Шупа, а разам са мною ў студыі мой калега, журналіст і гісторык Сергій Абламейка. І ў нашым відэацыкле мы абмяркоўваем ягоную кнігу «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення», якая ў двух тамах выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды. 21 стагоддзе». Я нагадаю, што кніга расказвае пра гісторыю разбурэння менскага старога гораду, ад якога сёння ўжо фактычна нічога не засталося. Гэты стары горад размяшчаўся ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе калісьці двума рукавамі ўпадала Няміга. І цяпер на тым месцы плошча 8 Сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергій, мы мінулыя разы некалькі частак нашага цыклю прысвяцілі 20-м гадам. Всё, што рабілася абаронцамі старога Менску, спробы захаваць, рэканструяваць, аднавіць, рэстаўраваць стары горад у Менску. І скончыліся гэтыя спробы. Канчатковая кропка была пастаўлена ў 29-м годзе. У 29-м годзе, як мы ведаем, у Савецкім Саюзе наступіў, як ён афіцыйна зваўся, вялікі пералом, калі скончыліся ўсе лібералізацыі, культурная, эканамічная, канец НЭПу, і фактычна ўсе правілы гульні ў гэтай вялікай краіне змяніліся тады. Ці гэта паўплывала на гэтую актыўнасць нашых як бы патрыётаў менскай спадчыны, ці яны яшчэ спрабавалі, прадпрымалі нейкія апошнія спробы абараніць помнікі гісторыі і культуры? Што адбывалася ў гэты пераломны момант? Так, я, конечно, с тобой сгаджуся. Это был год великого перелома. Его недаремно так назвали, бо и для нас это был такий певный Рубикон. ключавымі месяцамі 29 года я б назваў травень, чэрвень і ліпень, калі, так сказаць, усё адбылося. Але што да нашых герояў, нашых дзеячоў, то некая інерцыя яшчэ дзейнічала, яны яшчэ спрабавалі варушыцца. Мы вот у прыватнасці гаварылі пра манаграфію, якая была страчаная, матэрыялы, якія былі страчаныя з сотнямі каштоўных фотаздымкаў тагачасных старых вуліц і помнікаў. Дык якраз у траўні 29 года яшчэ наш край паведаміў, што падрыхтоўваецца да выдання зборнік «Стары Менск». Яшчэ адзін з варыянтаў гэтай кніжкі, якая ў рэшце трапіла, як мы памятаем, у Белдзяжмузей. Але фатальны лёс пакіраваў так, што якраз у траўні, у тым траўні 29 году у Менск прыехала камісія, делегация Центральной контрольной комиссии ЦК ВКПБ под керовництвом украинского большевика Владимира Затонского. И он месяц выучал ситуацию в Беларуси, этой комиссии, и в конце червеня, 28-го, сдается, червеня, на пленуме ЦК Коммунистической партии большевиков Беларуси зарабил разгромный доклад. И он просто размазал все, что тут шовинизм, тут национализм, и запотребовал этого спынения. Уже в наступном месяце ЦК Коммунистической партии большевиков Беларуси прямая постанову, где потребуя, как тут писалось, основной огонь накировать на белорусский наступальный шовинизм и национал-демократизм. Приблизно полгода была идеологичная артподрихтовка. Газеты с липеня, с конца, як с собаки с ланцуга сорвались. Почалось отскавание всех людей, почались звольнения с Академии наук, с институтов, и на местах там того-сяго звольняли. А ну, уже у початку 30-го года почались арешты. И почалась эта справа Союза вызволения Беларуси. Так, ну я на летом 30-го. Добра, давай тады падрабязней паглядзім, якія былі канкрэтныя вынікі працы камісіі Затонскага і ўсіх гэтых высноваў, зробленых на падставе яе як бы выяўленых фактаў. Калі пачаліся арышты, звальненні, каго яны закранулі, ці быў нейкі супраціў гэтаму, што адбывалася вось, гэта ўжо 30-й год, напэўна. Так, так, так, з пачатку 30-го года вельмі актыўна пачаў з 29-го года пісаць такі Семён Вальфсон, который почал раптом громить. Он был разом с усими. У середины 20-х годов он был культе, там, совместные фото, лесные обдымки с усими. А после раптом человек так вот перефарбовался. И почались арешты. Одним из первых арештовали, например, тут, знаете, третья красовика Александра Шлюбского, члена Инбилкульта, историка, этнографа из Витебска. Між іншим, не самый страшный для большевиков человек, что до погляда. Бо, наприклад, сьогодні маловідома ягоная праца про заборону білоруського друку в Російській імперії у 19 столітті. Ён абвергав, що така заборона була. Ён стверджав, що була заборона друкувати по-білоруську латинськими літерами. Латинкой. А ты, кто белорусские первые письменники, как Дуня Марцинкевич, почали ляман, что это заборона, бо они не хотели кириллицы писать. Такий вот текст его працы был. Фактично, троху пророссийский. Тем не меньше, вот один из первых он был. И вельми важно, мы повинны сказать про это, не забыться, что опошняя спроба оборонить Менск была зробленая Миколом Щекотихиным как раз у початку 30-го года. За несколько месяцев до его арешту и за несколько месяцев до того, как летом 30-го года уже были арештованы так званые члены Союза вызволения Беларуси. По разных звездках их было 106, 107, 108. Там пишут и так, и так, и так. Хотя арештовывали, скажем, школьных инспекторов там, и студентов, выкладчиков. Але вот это все были выкладчики ВНУ. ВНУ и инбилкультовцы. Таким чином, мы повинны сгадать про то, что в другим номере часопису «Наш край» за 30-й год вышел артикул Миколы Щекотихина «Новый Менск». артыкул гэты сам па сабе фантастычны, яго трэба чытаць увесь. Там не верыш сваім вачам, што ты чытаеш. Уже ідзе, ўжо ідуць паўгода пагромы у друку, ўсё. І раптам мы чытаем, што Шчакаціхін як бы перапрануўся. Шчакаціхін гаворыць мовай Семёна Вальфсона. І ўсё ўжо той прапаганды. Ён піша, што гэты дзіка састарэлы Менск, правінцыйны, буржуазны Менск павінен знікнуць цалкам. Наступальная та самая, значыць, крокі, сацыялістычнае будаўніцтва хутка змятнуць это ўсё. Ці маю я цытаты. Напрыклад, піша: «А пройдзе яшчэ пэўны час, яшчэ шырэй разгорнецца новае будаўніцтва і канчаткова знікнуць нават сляды старога мізэрнага Менска. На месцы іх паўстане цалкам новы пралетарскі горад, цытадэль на мяжы капіталістычнага захаду і першай у свеце працоўнай краіны саветаў. Упартая воля пралетарыяту гэтаму бяспрэчным залогам». Цяжка паверыць, што гэта чалавек, які пісаў пра замілаванне менскімі так, гарадскімі так, краявідамі, з тымі вежамі, там, памятаеш. Так, увесь артыкул такі. На адзін сучасны гісторык і літаратар пра гэты артыкул рабіў публікацыю і працытаваў яго амаль увесь, за выключэннем некалькіх рэчаў, на каторыя трэба было звярнуць увагу. А папярэдні нумар выйшаў, ты згадваў ўжо пра той, это быў другі нумар нашага краю, а ў першым нумары нашага краю, які тады рэдагаваў Міхась Чарот, выйшлі здымкі Казмадзем'янаўскай вуліцы. Памятаеш, там было напісана: «Пад ударамі пераможнае сацыялістычнае будаўніцтва памірае стары сярэдневяковы губернскі архірэйскі горад Менск». Але насамрэч у Шчакаціхіна была мэта. Ён стараўся адпавядаць бальшавікам у іх ідэалагічнай траскатні гэтай, але вось што ён напісаў там: «Апошнімі часамі, праўда, шэраг пабудоваў вынесены за горад на Камароўку. Такім спосабам там створацца цэлыя кварталы новага пралетарскага Менску. Але яшчэ лепей было б ласне там найболей узмацніць новае будаўніцтва, стварыць там цэлы новы горад, які адтуль пераможна мог бы весці свой наступ на стары Менск сваімі шырокімі вуліцамі». Увага! Аж да самай ракі. З гэтага ж боку ракі, на замчышчы, у старым горадзе, у большасці можна было памежавацца толькі знішчэннем драўляных кварталаў і паасобных драўляных дамоў паміж камяніцамі і разбіўкай на іх месцах маладых зялёных сквераў. Фантастыка. Гэта фантастычны тэкст. То есть тут нема нічого, з чым бы не было пагадзіцца? Так і больш за тое. Ідуць арышты, Шчакаціхін піша: «Цалкам у адпаведнасці з планам рэстаўрацыі прыбраць драўляныя, і парк пасадзіць, як яны хацелі, бульвар для турыстаў на самай высокай горцы замчышчы. І больш за тое, тут мы бачым пераклікання з Шастаковскім планам Вялікай Москвы, дзе хацелі перанесці цэнтр Москвы на Хадынскае поле. Ён прапануе перанесці на Камароўку, цэнтр Менска, а пакінуць спакою». Мне это так спадабалася. Весці пераможны наступ аж да самой ракі. Значит, да Трэцкае прадмесце, а там уже все. Ну, такім чынам гэтага не атрымалася. Больш арыштаў было вясной, а летам Саюз вызвалення Беларусі. І все, на гэтым все скончылася. Москва трымала іх некалькі месяцаў. Ну, цяжко ўявіць, да, 108 прафесараў, акадэмікаў, всех, хто чымсьці вызначаўся, самая-самая верхушка. У амерыканцы сядзелі, пасля іх перавезлі ў бутырскую турму, і амаль год не маглі вырішыць, што з імі рабіць. Пасля вырішылі 5 гадоў высылкі, і вясной 31 года пачалі развозіць на ўсход. Ну, вось ты тут пару разоў згадаў Семёна Вальфсона. Я магу прызнацца, што я ў нечым яму і ўдзячны. Таму што я памятаю нашы гады, калі мы самі з саматугам вывучалі беларускую гісторыю, схаваную ад нас. Мне, скажам, у гэтым шмат дапамагла яго навялізная таміна, якая называлася «Навука на службе нацдэмаўскай контррэвалюцыі». Мы прыходзілі ў беларускі аддзел Ленінкі, там на вуліцы, Кирова, брали этот том, и там было абсолютно все. Все раскрытые как бы, нацдемы, чем они занимались, все дренные книжки, которые они написали, все дренные артикулы, с которыми они выступали у друку по разделах нацдемовщина мовознавстве, у историчной науки, во всех остальных, в краязнавстве. И таким чином вот мы себе это наш как бы, национальный пантеон и выстроили. Где было еще про такое прочитать? Позитивных никаких книжек про это не было. И мы вот так вот, читаючи как бы, до горы ногами Семена Вольфсона, познавали свою историю. Як мы бачим под усім, ми коли зараз вертаємося до реконструкції Мінську, до теми, що робити зі старим городом, куди будувати новий, відавочно під гетем лінії, які під рішеннями приманими у тих годи були які ідеологічні підстави. І відавочно, ну і ти лічиш, і я думаю, що можна за тим згодитися, шмат що просто вирішалося у Москві, в який бок розвивати новий соціалістичний Мінськ. Які конкретно ідеологічні задачі, по-твоєму, там вирішалися? Чому, наприклад, фактично було постановлено знищити Мінський старий город? Однозначно, за всім гэтым стояла Москва. Яна все вирішала. Централізація була вже і у 20-е годы тотальная. Мало що могли вирішити. Тобто я глядзів папери 20-х годов, Держпляна, там, некіх Совета народних комісарів. Найдробнейшие речи, инструкции приходили с Москвы, узоры с Москвы. Просили навод постановы некие, дайте нам узор. Дублевалось фактично все. Такие же самые постановы. Причем был час, когда не было якихось союзных так званых органов. Было РСФСР, якая была особная такая же республика, как и БСР. Тем не менее. Все копіювалося оттуль. І тут, звісно, за всім гэтым стоїть постаць професора Володимира Семенова, професора архітектури, який почав каналізацію робити, який пропонував робити план, який гэты план створив. До речі, той план, який він у 26-м годі зробив, на 25 годів, ми казали, що він був скорочений до 5 годів. Він і ті 5 годів, той план на 5 годів, він не був виконаний. Нічого, там трошечку знесли гандльові ряди на нижнім ринку, посадили 5,5 дерев, і все. І вони, таке враження, що це треба було просто як протипоставити імбілкульту з їх цими амбіціями культурними заховання. Тим не менш, ідеологія там була. І ми бачимо, що у 31-му році, як тільки нацдемов почали розвозити по місцях висилки, це було у соковіку, красовіку і у травні. Якраз у травні вже у Мінськ приїхала комісія з Москви, інженерів, для того, щоб починати здимати план городу. Геодезичные вышки они там ставили, сдымали план города для того, как почалася... Это уже была московская постанова. Белорусы ничего не вырешали. Бо там такие складанные структуры были у СССР. Гэтым почал заниматься ЦВК СССР под керуністом Калинина. При ЦВК існавала найвышейшая рада коммунальной господарки СССР. Нечто так она называлась. У 31-м годе Камгаз был вылучен с НКВД, и из него было створено Народный комиссариат коммунальной господарки. Деятельность была засекречена, и у БССР таки был створен. И вот это все начиналось. И Владимир Семенов тогда, у те годы, створал план реконструкции Москвы. То есть генплан, який он зробив у 33-34 годзе. І ми бачимо, що у 33 годзе Калінін у себе у ЦВК СССР приймає постанову, що треба нарешті паскорить праці по створенню генпляну Мінську. І загадує зробити його у 34 годзе. Але там є така фраза: «Под особливим наглядом монтой вищейшої ради комунальной господарки при ЦВК СССР. Так что Минск у них был на особливом контроле. Видать, за той активности, якую Анбелкульт разгорнул у 20-е годы. Але, ты спытался про идеологию. Идеология была выбрана, видать, у контактов Семенова, який у 30-м годзе стал головным архитектором Москвы, с найвышэйшым кіраўніцтвам СССР. Асабліва займаліся гэтым, цікавіліся і займаліся Сталін, Кагановіч, Калінін. Ось. Пасля, пазней у Москве будаўніцтвам кіраваў Хрушчоў яшчэ. Ну, але ён інтэлектуалам такім не быў. Але гэтыя тэарэтызавалі. А гэтыя былі трое інтэлектуалы? Больш-менш, бо яны пісалі. Яны некія тэарэтычныя працы пісалі. Ось. Яны пакінулі па сабе разважанні пра тую ці іншую планіроўку, што трэба тэарэтычныя падставы менавіта. І галоўны тэрмін тут – рэканструкцыя. Наприклад, у 30-м годзе Ле Карбюзье звернувся до влади СССР з пропановою знести Москву і побудувати на її місці новий город, соціалістичний. Ну, ми ведаємо, що заходні інтелектуали каля 30-го года ще всі масово захоплялися СССР. А з білої еміграції там ніхто не контактував. Це були некі виродки, які з Росії не зрозуміли нової Росії. Всі були ліваками і всі захоплялися. І Карбюзье так. І йому відказав професор Семенов. Він відказав йому так. Когда нужен хірург, палача не приглашають. І сьогодні історики архітектури російської розважають про це і пишуть, що це була оборона старої Москви. На самом речне. Это была полная отповедность тому, чего хотели Сталин и Каганович. И у 1935 года была принята постанова Совета народных комиссаров СССР и Центрального комитета ВКПБ. И она называлась «О генеральном плане реконструкции города Москвы от 10 липня 35 года, номер 1435, або 1435. Эта постанова стала базовой, и она уже была постпринятая, бо план Москвы уже был затвержден в 34-м годе и начал выполняться. Але она стала базовой, и там выкладены теоретичные подставы того, что уже с 30-го года проводил Семенов. А Семенов кіраваў усёй гэтай справай. Менскі генплан пачаў распрацоўвацца ў 31-м годзе ў Ленінградзе, ў інстытуце, государственным інстытуце праектыравання гарадоў, Гіпрагор. Вось, при тым, што ў 31-м годзе ў Менску быў філіял яго створаны, ў 33-м годзе з гэтага філіяла і Менск-будканторы быў створаны шляхам іх аб'яднання Белдзяжпраект. Яны займаліся выключна, гэтым нічога не дазваляла, все ў Москве. Кіраваў генплана Мінска архітэктар Кіловатаў пад наглядам професора Вітмана і пад агульным кіраўніцтвам, пад агульным кіраваннем професора Семёнова. Ён быў старшынём навуковай рады пры камісарыяце камунальнай гаспадаркі, народным камісарыяце камунальнай гаспадаркі СССР і кіраўніком камісіі па планіроўцы гарадоў пры ў акадэміі архітэктуры СССР. Фактычна ён все это кіраваў. І таму вот эта вот пастанова, якую ўжо ў 35-м годзе зрабілі, это была фіксацыя таго, што яны заклалі. Галоўная ідэя сацыялістычная рэканструкцыя. Та вельмі проста формулюецца. Я взяў з гэтай пастанове одну цытату. ЦК ВКПБ и СНК СССР отвергают проекты сохранения существующего города как законсервированного музейного города старины. Шостаков уже загинул. С созданием нового города за пределами существующего. То же самое, это Ходынское поле, да? ЦК ВКПБ и СНК СССР отвергают также предложение о сломке сложившегося города и постройке на его месте города по совершенно новому плану. Карбюзье и иншие там фанатики в России. ЦК ВКПБ и СНК СССР считают, что при определении плана Москвы необходимо исходить из сохранения основ исторически сложившегося города, но с коренной перепланировкой его путем решительного упорядочения сети городских улиц и площадей. Таким чином им и шло про социалистичную реконструкцию. Яны вырешили, культурные аспекты не закладывать, ничего не заховывать, але просто экономично выгодно. Мы будем реконструировать то, что поляпшать, спрямлять, поширять и износить, что нам не треба, и новое будовать. Все это мы бачим у генплане Москвы и генплане Минска. Были снесены сотни и тысячи помников громадянской архитектуры, шараговой забудовы, и вот так вот ломалось, износилось. Давай тогда подробязней поговорим про генплан реконструкции Минску. Коли и где конкретно он был распрацеванный? Ты, здається, згадав Ленинград. Трошечку, так. И який лёс там предугледжувався для Минского старого города? Ну, трагічная сторонка нашей истории. Менавіта тады вирішився лёс старого города, нашего замчища старого низкого рынку. Всіх этих наших Казмадзем'яновська і всіх этих завулков. Як я уже сказав, у 31-м годзе Москва почала распрацовку, загадала. Приехали з Москвы, з Ленинграду бригады спеціалістаў у травні і у червені. Менск довго здымали, яны узровні фіксавалі, як это все буде. У 33-м годзе была тая постанова ЦВК СССР под керівництвом Калініна. Яны загадали створить план у 34-м годе. Але у Ленинграде не справились. Але первый вариант у 34-м годе яны створили. Тем не менее, кончатковый вариант народился до 36-го года. В 36-м годе. Але у СССР не хапало грошей. И про недохоп грошей справа буксовала. И тому яны еще 3 года працавали над удокладнением неких деталей, и кончатковый вариант створили под конец 39-го года. Аж под конец 39-го года. Тем не менее, план уже был досланный у Минск. Уже некоторые элементы начали распрацовываться у Минску. Например, в 36-м годе с Одессы приехал в Минск Навум Трахтенберг, архитектор молодый, якому доручили распрацовывать Центральный парк культуры отпочинка на месте замчища и татарских огородов. Это уже его план. После войны он будет керовать усім генпланом, будет керовать майстерами генплану у держплане. И таким чином. Апошній той варіант 39-го года у Менск був досланий весною 39-го года, і вже Менський гарсовет його затвердив. І у 40-му годі почалася реалізація цього плану. У 41-му вона протягувалася, але спинила цей процес війна. У 36-му годі знесли вже собор, той було Святодуховку, російський Петра и Павла собор гэты на площади Свободы. Але цікаво, что предугледжывал той план. У полной отповедности с той постановой Москвы он предугледжывал спрямление и спрощение сетки улиц. Яны вельми критиковали вузкие кривые улицы Минску, щільність забудовы, недохоп площад. Усё уже там было. Той Минск, який мы бачим сегодня, и он был запланирован тогда. Например, площадь 8 Соковика, которую мы сегодня ведаем, она тогда называлась площадью у Центрального парка культуры и отдыха. И она там уже была. План был запланирован до реализации у 3 этапы. Этапы были у них такие. Первый этап – 40-42 год. Другий этап – 48-50 год, третий этап 58-60 год. Так, это закончение этих этапов на 2 года. Вот. Так что до 42-го года повинен был, яны запланировали, так прихоже сказали про это, особенно активно должна производиться реконструкция района Немиги. Во втором этапе полностью ликвидируемого. Район Немиги – это все. Районом Неміги у генплані називався Замчище, Низький ринок, Рибний ринок і сама Неміга. Значить, Неміга повинна була зникнути до 50-го года, за 48-50-го, весь цей район. Частково це було ожиттєвлено, що було зв'язано у сувязі з воєнними розбуреннями, але затрималися так, що Неміга почали зноситися аж у 70-м, 72-м, 73-м годах, а цю вулицю. значит, решту района Немиги. Ну и еще одна цитата. В принципе, в книге есть целая глава, где я цитаты привожу и разглядаю их, как идеологичную эту. Это вельми цікавая речь. Я вот перечитывал перед тем, как мы шли в студию, так дивлюся. Вот еще одна цитата. Район Немиги ликвидируется окончательно, создается большое число основных архитектурных центров, осуществляется проект Площади Свободы, драматического театра, центра продолжается эволюционный процесс реконструкции центра, главным образом за счет сноса наиболее амортизированных зданий. Среди расширяемых улиц центра особое место занимает Советская улица с целью наиболее быстрого осуществления главной парадной 60-метровой магистрали. И она повинна была быть 60-метровой. И ей так запланировали... А какой сейчас теперь? 40? Я думаю, что 40. Вот. Тем не менее, вот так я не марили, фантазовали. Але оказалось, что это не мары и не фантазия. Это оказалось реальность. Все это было реализовано. Але тогда на некий час все эти планы спынила война. А про войну мы поговорим у нашей... наступной частцы сегодня. Тебе, Сергей, дякую. Нагадаю, что мы протягиваем наш видеоцикль, присвеченный Сергеевой книге «Невядомый Менск. История изникнения». А наступный раз мы как раз и поговорим про лёс старого города в часе Другой сусветной войны, про пожары первых дён, про немецкие и советские бомбования городу и выкликанные ими разбурения. Подписывайтесь на канал «История на свободе», а в комментариях делитесь вашими уражениями, заувагами и пропановами. Вы слушали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слушайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком. Вітаю, шановное спадарство. Краўцоў Макар. Беларускі ваяр і паэт. У нашай гісторыі ягонае імя найярчэй зазначана адным, але выключна важным творам. Музыка Владзіміра Тыраўскага. Спяваў хор беларускіх студэнтаў Лювенскага ўніверсітэту пад кіраўніцтвам Міколы Равенскага. Макар Косцевіч, родам з Баброўні ля Скідзеля, прыбраў сабе псеўданім Краўцоў Макар. Краўцоў тут не аналяг прозвішча, а прыналежны прыметнік ад краўца. Чый Макар? Краўцоў. Пасля свіслацкай настаўніцкай семінарыі трапіў на фронт. Удзельнік усебеларускага з'езду і гістарычнага паседжання Рады БНР на 25 сакавіка 18 году. Ствараў беларускае войска. І ў кастрычніку году 1919 напісаў «Ваяцкі марш», які пакладзены на музыку, стаў нашым дзяржаўным і нацыянальным гімнам. Гімн спявалі ваяры Слуцкага фронту БНР, сярод якіх быў і Краўцоў Макар. Поруч з вайсковай і дзяржаўна-палітычнай беларускай працай ён паспеў напісаць і лемантар для дзяцей, і вершы, і ўспаміны, і перакласці на беларускую Гогаля, Міцкевіча, Шаўчэнку. У 39-м арыштаваны саветамі. Дзе загінуў ад іхніх рук і дзе пахаваны, невядома. Ваяцкі марш не першы наш гімн. Прыблізна з 14-га стагоддзя рытмічны зварот да Багародзіцы, выяўленай і на адным з бакоў тагачаснага дзяржаўнага сцягу, стаў песняй, з якой ваяры Вялікага княства літоўскага ішлі ў бой. Яшчэ да Грунвальдскай бітвы яго ў нас запазычылі палякі. Верш змешчаны ў статуце Вялікага княства 1529 году. ансамбль «Тутэйшая шляхта». У звароце да Багародзіцы пераважаюць дзеясловы ў граматычнай форме загаднага ладу, просьбы, «зычы нам», «адпусці нам». Такіх уласцівых эпосе формаў вымагае малітоўны жанр. Ад залатога веку Вялікага княства да з'яўлення беларускага нацыянальнага руху прайшлі стагоддзі. Ужо ў іншых варунках некалькі песень прэтэндавалі на ролю беларускага гімну. Ці паўплывалі іхныя моўныя асаблівасці на канчатковы выбар? Гімн дзяржавы можна зацвердзіць загадам, але нацыянальны гімн не з'яўляецца на загад, яго прымае сам народ. Вось жа пра моўныя ўласцівасці гімнавых песень пачатку 20-га стагоддзя. Храналагічна першы такі твор «Ад веку мы спалі» 1906 год, аўтар верша Александр Мікульчык. Музыка таго самага Уладзіміра Тараўскага, а словы бытавалі ў некалькіх варыянтах. Максім Гарэцкі ўкладае ў вусны герояў аповесці «Дзве душы» такую версію. «Ад веку мы спалі і нас разбудзілі, сказалі, што трэба рабіць, што трэба свабоды зямлі чалавеку, што трэба злодзеяў пабіць», чытаў Валер Мазынскі. Кажуць, што чацверты радок радыкалізаваў Уладзіслаў Галубок. Раней было, што трэ лепшай долі здабыць. У кожным разе «мы» у песні – аб'ект чужога ўплыву. Граматычна нават не дзейнік, а дапаўнення. «Нас разбудзілі», «нам сказалі», цікава, «хто будзіў». І далей «смяюцца над намі багатыя людзі». Мова верша праграмуе падлегласць, якую амаль не выпраўляе нават апошні куплет. «Мы дружна паўстанем з касамі, сярпамі, прагонім з зямлі палачоў». У 20-е гады так званая беларуская «Марсельеза» была неафіцыйным гімнам беларусаў у БССР, але потым яе выкаранілі на карысць інтэрнацыяналу. Поруч з «Ад веку мы спалі» на ўсебеларускім з'ездзе выканалі і песню «А хто там ідзе». На знакаміты купалаў верш кампазытар Людамір Рагоўскі напісаў у 10-м годзе такую музыку. Памер і рытміка верша купалы няпростыя для кампазытара, але ўслухаймася ў мову радкоў. Дзеясловы сведчаць пра падпарадкаванасць. Беларусы нясуць на худых плячах крыўду. Іх гэтаму навучылі бяда і гора. Пра беларусаў гаворыцца ў трэцяй асобе. Не мы, а яны. Захацелась ім людзьмі звацца. І таму пры ўсёй зварушлівасці і трагічнасці, на маю думку, «А хто там ідзе», не мог стаць гімнам. Хаця былі спробы надаць тэксту новую музычную шату. Кампазытар Сергей Картэс спяваюць мулявінскія песняры. А хто там ідзе? А хто там ідзе? У агромні стаць такой грамадзе. Беларусы, беларусы, больш валявы ды пазітыўны іншы купалаў твор з гімнавай музыкай «Не загаснуць зоркі ў небе». 11-ы год, музыка Міколы Янчука. «Не загіне край забраны, покі будуць людзі». Хор «Унія». Беларусаю рукою слепай правды сіла, славу лецую навіша бацьковшы. «Мы» – суб'ект, «мы» – сіла. З іншых купалавых твораў вельмі наблізілася да вымаганняў гімну «Маладая Беларусь» 13-ы год. У фінале верша дзеясловы загаднага ладу, патрабавальныя жаданні, звернутыя да Беларусі. Спявае легендарны тэнар «Ля Скаля» Міхась Забейда Суміцкі. «Падымайся з нізін, Сахаліна, сям'я, на крышамі бацькоў, над яго нами, ані мы, Беларусь, маладая моя, свой пачэсны асон між народами, Але гімнавая музыка Канстанціна Галкоўскага з'явілася пазней за бурлівыя падзеі станаўлення новай дзяржаўнасці. У вайсковым жа маршы Краўцовага Макара у творы ягонага жыцця беларусы бяруць свой лёс у свае рукі. Беларускія каштоўнасці – суб'екты актыўнага дзеяння. Нікога не просім, не молім. Мы выйдзем, мы дамо адпор. Мы адрозім жыццё рэспублікі сваёй. Вораг пачуе і пабачыць сілу беларуса, які сам вырашае свой лёс. Унія. Сергей Навумчык быў нагадаў, што ў 91-м годзе гімн БНР «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» прапаноўвалі прызнаць дзяржаўным гімнам Рэспублікі Беларусі Алесь Адамовіч, Рыгор Барадулін і Васіль Быкаў. На жаль, тады з розных прычынаў гэтага не адбылося. Але каб шанаваць твор Краўцовага Макара і Уладзіміра Тыраўскага,